Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Tyrkiets præsident Erdogan har endnu en gang engageret sig i Syrien. Denne gang så bomber tyrkiske fly den kurdiske provins, syrisk-kurdiske provins Evrin i det nordvestlige Syrien. Tyrkiets soldater står over for kurdiske tropper, som er støttet af USA og med amerikanske våben. Hvordan går det, at to NATO-lande er ind på hver sin side? Og i mellemtiden så ringer Donald Trump til Erdogan og siger, hvad du har gang i, mand? Er det her holdbart i længden? Vi spørger alt, det spørger vi journalist Pola Roshan Bakker om. Han er journalist fra Mellemfolkelig Samvirke, og han følger konflikten mellem Tyrkiet og de syriske kurder tæt, og det er altså til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og om godt sådan 20 minutters tid, så skal vi tale med en særdeles skarp tunge, og den tilhører forfatter og konsulent Mette Kirstine Godiksen, der i denne uge havde en kronik i Berlingske under overskriften "Er du også middelmådig med pil op?" Og den handler om den her fattigfine middelmådighed i middelklassen, der konstant stræber efter anerkendelse. Og hende taler vi så med om en 20 minutters tid. Ikke? Og så skal jeg også lige sige, inden vi kaster os ud i dagens debat, at I lytter selvfølgelig stadigvæk er velkommen til at skrive til os og kommentere på programmet og stille spørgsmål, og det gør I ved at skrive til vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og jeg gentager, hvis I gerne vil have jeres budskab igennem på sms, skriv jeres fulde navn. Det er ikke nok bare at skrive Karsten eller Fatima. Og for nu er vi jo sådan set konsekvent omkring det. Ja. Nå, siden 1948, så har verdenssamfundet, det vil sige FN med USA og også Danmark, i spidsen betalt for ophold, uddannelse og sundhed for de palæstinenser, og i øvrigt deres efterkommere, der dengang røg ud af de landområder, som vi i dag kalder for Israel. Nu vil USA ikke betale længere, og på den blå side i det danske folketing er der nu enighed om, at vi skal følge Donald Trump i den her sag. Og hvorfor skal vi betale efter 70 år og til tre generationer af flygtninge? Det skal vi diskutere med forslagets ophavsmand. Det er dig, den konservative udenrigsordfører, Nasser Carter. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til dig, udenrigsordfører for Enhedslisten, Nikolaj Willumsen, der er med på en telefon fra Strasbourg. Og du er jo imod forslaget, men velkommen til, Nikolaj. Tusind tak. Tak for det. Nasser Carter. Altså, hvorfor kommer du med det her forslag? Er det fordi, at her er der en pragtfuld mulighed for at spare nogle penge? Er det derfor, vi ikke skal støtte de her mennesker i flygtningelejrene? Nej, det handler ikke om at spare penge. Hvorfor Danmark ikke? Det gør man vel omkring, også? Danmark betaler omkring 90 millioner til organisationen. Og der siger jeg, at dem kunne man overføre til UNHCR, som er paraplyorganisation for alle andre flygtninge. For UNRWA er kun en organisation for de palæstinensiske flygtninge. Jeg er jo ofte i Mellemøsten og har været besøgt mange af de der flygtningelejre. Nu har vi 4. og 5. generation, der bor i de der lejre. Og nogle af dem bliver født, eller de bliver født ind med en flygtningidentitet. Men mange af dem har faktisk mulighed for at forlade lejrene og lege lejligheder, ja, det, bo uden for lejene. Det er når du siger flygtningelejre, for os, der ikke har vores daglige gram på Vestbredden og sådan nogle steder der, så en flygtningelejre, det, altså, det lyder, for mig der lyder det som om, det er mennesker, der har boet i blafferne telt i 70 år. Det er det ikke. Oprindeligt var det teltet, men så har man bygget små huse der, hvor man næsten ikke kan komme igennem. Hvis du køber hård hvidevare, så skal du have det fra tag til tag. Og det vil sige, at man bor faktisk under kummerlige forhold, men man har mulighed for at blive integreret i det omgivende samfund, der hvor man bor, eksempelvis på Vestbredden. Dem, der bor uden for lejrene, de er også palæstinenser, som dem, der bor i lejrene. Så man kan godt have, men det palæstinensiske selvstyre vil gerne have, at de bliver i lejrene, sådan så man har et forhandlingskort, når man forhandler fredsaftale med Israel, at vi har nogle flygtninge, der skal vende tilbage. Og der siger jeg, at man behøver ikke at bo i en flygtningelejre, for at have en drøm om at vende tilbage på et tidspunkt. Prøv at forestille dig, hvis vi i Danmark havde haft en flygtningelejr, der har eksisteret siden 1948. Der vil være ramaskrig. Folk vil sige, hvorfor bliver det ikke integreret ud i samfundet? Hvorfor accepterer man det i forhold til 5 millioner palæstinenser, Så min pointe der, vi skal faktisk give dem bedre forhold end de her lejerne. Og dem, der virkelig har behov, de skal så have hjælp af UN. HCR. Så det er ikke nogen spareøvelse, man vil simpelthen overføre pengene til... Nej, det er at lukke den organisation, der hedder UNRWA, der kun har med palæstinensiske flygtninger, og som faktisk har mistet en hel del troværdighed. Det er fra deres skoler, der blev skudt missiler ind over Israel under den sidste Gaza-krig. I deres undervisningsbøger, der har man fundet stærkt antisemitisme og sympati for terror. Så jeg synes, organisationen har mistet sin troværdighed og fastholder palæstinenserne i armod. Okay, men Nicolaj Willumsen, du er med os på en telefon fra Strasbourg. Der er jo Europaråds samling dernede, blandt andet. Nicolaj, det lyder ikke rart, det som Nasser han fortæller om, at vi understøtter den slags aktiviteter med skattekronerne. Så hvorfor ikke med på at få det lukket? Jamen, det er jeg overhovedet ikke. Altså, jeg har personligt selv besøgt en UNRWA-skole i Bethlehem på den besatte Vestbred, og de gør en kæmpestor indsats, som ikke kan erstattes, hvis den fjernes i morgen. Derudover så er det jo ikke bare på Vestbreden, at UNRWA giver sundhed og uddannelse til de palæstinensiske flygtninge. Det gør man også i Libanon, det gør man i Gaza, det gør man i Syrien og i Jordan. Og altså, vi er i en periode, hvor der rigtig tit bliver snakket om, at der er behov for hjælp i nærområderne, og det er jeg meget, meget enig i. Hvis man fjerner støtten fra UNRWA, så vil det være en total katastrofe. Og derudover en total stor gave til den israelske regering, som jo har et hit ønske om at fjerne palæstinensernes rettighed til at vende tilbage til de områder, de blev fordrevet fra i 1948. Og det er ikke en gave, jeg ønsker at give dem. Jeg ønsker at presse på for en politisk forhandlingsløsning. Men det er vi enige om, men er det ikke lidt urealistisk at komme tilbage? Jeg mener, der er gået 70 år, og 700.000 er blevet til 5 millioner. Kunne man ikke lave sådan en solnedgangsklausul? Nu betaler vi de næste 2 år, og så har I øvrigt, i hvert fald de af jer på Vestbredden og andre steder, der kan integreres i samfundet, så må I ligesom klare jer selv, fordi nu, vi kan ikke blive ved med det her. Der må ligesom være en... Der er også andre mennesker, der lider nød, og så må I ligesom klare jer selv for derfra, eller 5, eller et eller andet. Bare sådan en, der er sådan en slutdato, så nedlægger vi den organisation. Nej, det mener jeg overhovedet ikke, og det vil være en total katastrofe. Altså, hvem vil så tage over? Altså, jeg er sikker på, at der vil stå alverdens... Ja, men det vil jo så betyde, at flygtningen ikke havde de samme muligheder. Hvorfor ikke? Det har de da under UNHCR. Nej, tværtimod. Altså det, som lige præcis er flygtningekriterierne i UNHCR, vil betyde, at efterkommerne af de fjerde og femte generation og mindre end det, anden og tredje generation, som Nasser Carter taler om, de vil ikke vil have de rettigheder, de har til at vende tilbage. Og det er jo en meget vigtig del af de forhandlinger, der foregår mellem Israel og palæstinenserne med det internationale verdens... bidrag også. Og det er derfor, det her er en våd drøm for Netanyahu. Nej, det er det faktisk ikke. Det er en katastrofe, at Trump er gået med på det. Og man kan sige, hvis vi taler om de her hjælp i nærområderne, som vi ofte taler om, så må man sige, når amerikanerne nu har besluttet at halvere støtten til UNRWA, så har vi en situation, hvor det virkelig, virkelig kan blive skidt i flygtningelejrene i Libanon, og i Jordan og i Syrien. Og det kan betyde, at der er endnu flere, der jages på flugt mod Europa. Så det er helt, helt forkert. Ja, det er ikke korrekt, at det er en våd drøm for Netanyahu. Han er faktisk skeptisk over for ideen om at lukke UNRWA, Netanyahu, for han er bange for, at det vil medføre en ny intifada. Så det er ikke et ønske, som Netanyahu har været ud og ønsket. Og intifada, det er sådan en opstand, hvor de kaster med sten og flipper hele ud og angriber israelske militær. Og Trump, han gør det nu, at han kobler lukningen af UNRWA med fredsforhandlingerne for at presse palæstinenserne til en forhandlingsløsning. Men jeg har længe før Trump blev præsident været skeptisk over for den måde, man fastholder 3. og 4. og 5. generation i flygtningelejre, hvor de faktisk har mulighed for at få anderledes vilkår. Altså i Jordan, hvor der også bor palæstinenser i flygtningelejre, 60% af jordanerne er palæstinenser. Og de, der bor i flygtningelejrene, de har jordansk statsborgerskab, så de har mulighed for at forlade lejren. Men fordi der er gratis sundhed og uddannelse, og selvom man har fået universitetsuddannelse, så bliver man ved med at bo i lejrene, fordi det er gratis. Og så det er ganske enkelt ikke korrekt. Altså, hvis du flytter uden for flygtningelejrene, så har du stadig den mulighed, så længe du har flygtningestatus. Så det er ikke noget argument for at blive flygtningelejrene. Når folk sidder i flygtningelejrene, så er det meget... Men de, der bor i flygtningelejrene i Libanon og i Syrien, de har faktisk... I Syrien, der har de syrisk statsborgerskab. I Jordan har de jordansk statsborgerskab. På Vestbredden, der har de faktisk palæstinensisk statsborgerskab. Så de har mulighed for at blive integreret i det omgivende samfund. Og samtidig kan man godt registrere dem som nogen, der har et ønske om at vende tilbage på et tidspunkt. Jeg tror ikke på, at de får lov til at vende tilbage, men de bliver kompenseret på et tidspunkt. Det er det, man taler om i forbindelse med fredsløsning. Så hvis man virkelig vil de flygtninge, der bor i lejrene, det bedste, og give dem nogle bedre vilkår, så skal man faktisk lukke lejrene og se, at de skal integreres i det omgivende samfund. Hvorfor er det ikke en god idé, Nikolaj Willumsen? Jeg mener, det er rigtig godt, hvis palæstinenserne kan få lov at få bedre forhold i de områder, hvor de bor i. Altså eksempelvis i Libanon, så har de jo ikke lov at arbejde, og det vil være helt oplagt at lægge pres på. Det har de faktisk. Kun i nogle meget, meget få fag, som de kan tage. Hvis man lagde pres på Libanon til at underskrive flygtningekonventionen, så ville man få bedre vilkår for flygtningene der. Men altså UNRWA udfører et enormt vigtigt arbejde. Hvis ikke de gjorde det, så ville der være millioner af mennesker, der stod uden sundhed og uden uddannelse. Og altså situationen er den, at til at få citater fra Netanyahu, så elsker han at få nedlagt UNRWA. Og jeg har ikke lyst til at give Netanyahu eller Trump en gave. Jeg har lyst til at hjælpe i nærområderne, og jeg har lyst til at presse på, ikke mindst presse israelerne tilbage til forhandlingsbordet. Nikolaj Willumsen, det du så, jeg hører dig sige nu, det er jo at sige, det vigtige er ikke at give Netanyahu en gave, det vigtige er ikke at følge Trump, og hvis det så har den pris, at nogle palæstinenser bliver nødt til at blive i flygtningelejren, fordi det også er et godt politisk kort at spille i nogle forhandlinger, så er det prisen værd. Nej, det siger jeg på ingen måde, og det er fordi... Nej, det lyder bare lidt sådan. Nej, det er fordi, at Nasser Carter, han kommer med en hel del usandheder og vrøvl. Og det er selvfølgelig ærgerligt, for det kan forklumre en debat. Hvad er det der usand? Jamen altså eksempelvis, at at der blev fyret bomber afsted fra skoler, det var jo... Raketter, det blev der, det der faktisk en organisation for. Men det skete jo, ikke som et eller andet fast, som UNRWA var involveret i. Tværtimod blev det fordømt af UNRWA. Så det er jo vigtigt at holde sig til sandheden her, og det er ikke sådan, at UNRWA bidrager til at holde palæstinenser i noget som helst. Det man skal huske på, det er... Det, som, ja. Hvis jeg lige må tale færdigt, det som UNRWA gør, det er at hjælpe folk, og det er palæstinenserne enormt glade for. Det er helt klart sådan, hvis du spørger de palæstinensiske organisationer, så er de glade for det, fordi de får en hjælp. Og hvis man fjerner den hjælp, jamen så har vi en situation, hvor vi totalt underminerer mulighederne i nærområderne, og det vil kunne skabe ustabilitet og kaos. Altså husk på, at hvis vi eksempelvis tager Gaza, jamen så er det 40% af befolkningen der, som får hjælp af UNRWA. Så det vil være en katastrofe, hvis det lukker ned. Og det er simpelthen drønhamrende, uklogt og farligt. Nasser Carter, har Nikolaj Willumsen ikke en pointe her, at hvis man pludselig sløjfer støtten i Gaza, som vi alle sammen ved er ret skrækkeligt, politikken havde jo en historie her forleden dag, men det er forfærdeligt sted, hvor folk bor sådan meget tæt, og de har der er ikke noget at foretage sig, og det er sundheden er helt i bund og alle mulige andre ting. Så har Nikolaj Willumsen ikke, hvis man trak støtten for flygtninge i Gazastriben, så havde man kolossale problemer. Jamen, måske en menneskelig katastrofe, humanitær katastrofe. Ja, Gaza får støtte, ud over UNRWA, at de får støtte fra de arabiske lande, de får støtte fra EU og mange andre lande. Jeg siger ikke, at man skal stoppe støtten. Det, jeg siger, det er, at man skal ikke fastholde nogen i flygtningelejre, selvom de har mulighed for at blive integreret i det omgivende samfund. For flygtningelejrene i Gaza, dem, der bor uden for lejrene, de er også palæstinenser. Hvorfor kan man ikke bo og gøre som dem, der er uden for lejrene? Altså, Willum, hvad vil du sige til, hvis vi i Danmark fastholdt 5 millioner eller mange flygtninge i en flygtningelejr i Danmark i 70 år? Vi er godt i gang med nogen, som nok påstår. Hvad skal du svare på, Willum? Jo, men de flygtninge kan jo lige præcis godt tage ud af lejrene. Altså, der er jo ikke nogen, der holder dem inden for lejrene. Og tager de ud af lejrene, så kan de tage tilbage og få sundhed at få skolegang. Det er jamen, nogle af dem har fået universitetsuddannelse og behøver ikke sundhed og uddannelse. Jamen, det er der bare rigtig mange, der ikke har. Jamen, de skal det, så have hjælp. Det, ja, dem, der har det svært, de skal blive ved med at have hjælp. Men der er nogen, der faktisk godt kan klare sig, men som bliver ved med at bo der, fordi der er en masse gratis. Nu tager du ordet, Willumsen, skal lige have lov til at tale ud her. Jo, men altså, jeg har set det med mine egne øjne. Jeg har set skolebørn komme uden for flygtningelejren tilbage for at få hjælp, fordi de havde behov for skolegang. Og fordi deres familier, selvom de trods alt havde haft mulighed og fået lidt råd til at flytte ud af lejren, stadig ikke havde råd til anden skolegang. Og det er klart, at hvis du fjerner den skolegang, så er der en masse børn, der ikke kan få den hjælp. Det skal fjernes for dem, der har råd, og dem, der faktisk er skolegang. Det er bedst, de taler en af gangen. Okay. Men derudover, så synes jeg, det er lidt vigtigt pointe, som Nasser bør forholde sig til, at hvis man fratager palæstinenserne, de palæstinensiske flygtninge, deres UNRWA-status, så vil de få dårligere forhold i forhold til, hvis de kommer over på den normale FN-flygtningehjælp og ikke være sikret rettigheder til at vende tilbage. Og det er jo det, der gør det her så politisk, og det er det, der gør, at gør man det her, så kaster man en bombe ind i mulighederne for at få en fremtidig fredsaftale. Den første del må du vel være enig i, Nasser, Carter. Altså, det vil alt andet lige være dårligere for flygtningen, men om det får betydning, det er jo der, altså for de der freds, hvad skal man sige, bestræbelser, som alle jo enige om går ud fra, man gerne vil have fremmet. Det er jo det, uenigheden består i. Du siger, det får ikke nogen betydning, fordi bare integrere sig. Altså, jeg synes, det er synd, at man bruger folk politisk, fordi man gerne vil bruge dem i kommende forhandlinger og sige, vi har nogen, der bor i lejene, de skal tilbage, men man bør ikke blive boende i lejene for at have en drøm at vende tilbage. Husk på, jøderne flygtede fra Palæstina i år 70 efter Kristus, og boede mange steder i verden. Og alligevel har de haft en drøm om at vende tilbage også næste år i Jerusalem. Og alligevel blev de integreret og assimileret i forskellige dele af verden, og stadig fastholdt drømmen. Så man kan godt fastholde en drøm om at vende tilbage, selvom man ikke bor i en flygtningelejr. Men logikken er, de skal blive ved med at bo i flygtningelejrene, sådan så de bliver ved med at forlange, at de skal vende tilbage. Men det behøver man faktisk ikke. Man kan godt registrere dem som nogen, der har et ønske om at vende tilbage, og så kan de blive integreret i det omgivende samfund. Så det, jeg vil, det er faktisk at give flygtninge, hvor mange af dem klarer sig godt, bedre vilkår, end de har i øjeblikket. Men undskyld, nu siger jeg det bare lige for tredje gang. UNRWA er ikke nogen, der holder folk i flygtningelejre. Jo, vi har tilbudt dem gratis. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Okay. Fordi det øjeblik, at du flytter uden for en flygtningelejr, så kan du stadig komme tilbage og få den lægehjælp og den skoleuddannelse, lige præcis for ikke at holde folk i flygtningelejrene. Og det er et meget vigtigt princip, som UNRWA arbejder efter, og som jeg har set med mine egne øjne ved at besøge en flygtningelejr i Palæstina. Jeg synes, det er en ret vigtig pointe i forhold til, hvad vi reelt diskuterer her, fordi hvis man fremlægger det her, som om man forsøger at holde folk inde i flygtningelejre i evig tid, så tænker vi alle sammen, det var da godt nok en dårlig idé. Men når man taler om der skal være uddannelse og skolegang til palæstinensiske flygtninge i Libanon, i Jordan og i Syrien og på Vestbredden og Gaza, så tror vi alle sammen kan regne ud, at hvis man tager den skolegang og den uddannelse fra dem på nuværende tidspunkt i den situation, vi har i det her område, så vil det være en katastrofe med meget stor ustabilitet til følge. Nasser Carter, I har jo truffet, der er et flertal bag den her beslutning. Hvad sker der herfra? Fratager man nu dansk støtte til den her organisation, som I kalder for UNRWA? Mm-hmm. UNRWA. Meget UNRWA. Og den handler jo, det er en organisation, der udelukkende handler om de her palæstinensiske flygtninge. Hvad sker der nu herfra? Jamen, Danmark skal gå forrest og så presse på, sådan, så de andre lande er også med på at lukke UNRWA, men fastholder den støtte, vi giver økonomisk, og giver den videre til UNHCR, altså en anden FN-organisation. Så flytter pengene fra den ene kasse til den anden? Ja, altså det er ikke en besparelse, det er bare at sige, luk nu UNRWA. Okay. De har mistet deres troværdighed. De fastholder folk i en flygtningerolle, lad dem komme ud og blive integreret. Og de, der virkelig har behov for hjælp, de skal blive ved med at få hjælp under en anden organisation, der hedder UNHCR. Godt. Tusind tak skal du have, Nicolaj Willumsen, der var med på en telefon fra Strasbourg. Du er fra Enhedslisten, udenrigsordfører. Tak fordi du var med. Og tusind tak til dig, Nasser Carter, også fordi du er politisk udenrigsordfører for De Konservative, fordi du var med her i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og nu skal vi virkelig over i en anden genre, fordi vi skal beskæftige os med en kronik, som stod i Berlingske i denne her uge. Og jeg starter lige med at læse noget fra den, fordi den, der står: når du bliver stor, får du et middelmådigt job, et middelmådigt hus, en middelmådig mand med en middelmådig pæk, og sammen får I middelmådige børn. Så er der ligesom lagt andet i ovnen, ikke? Og dem, der har skrevet de her bevingede ord, det er seniorkonsulent og forfatter Mette Kirstine Godiksen, som nu er med os på en telefon fra Aalborg. Velkommen til, Mette Kirstine Godiksen. Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med. Ja, jeg har straks lyst til at slå over i rigsdansk, fordi så passer jeg bedre ind. Og jamen, det skal du endelig gøre. Vi er så glade for at have en telefon igennem til Aalborg. Og du, jamen, fordi vi sender jo til hele landet. Men nu, altså, når du skriver den her kronik, som jo altså har overskriften, er du også middelmodig med pil op? Ja. Altså, hvorfor har du følt dig kaldet til at lave, at det er jo en ondskabsfuld udstilling af den middelklasse, som vi næsten alle sammen tilhører? Ja, men det er jo fordi man kan. Jeg har i hvert fald følt nogle gange, at jeg er gået rundt på de her vinbarer inde i centrum, hvor jeg så har givet en omgang, der har kostet mig 440 kroner. Kigget lidt på de andre, der er fra middelklassen, og tænkt på, at hallo, vi kunne næsten have fået en hel middag på Jensens Bøfhus for hele familien for de her penge. Vi forstår faktisk ikke at være det, den der bundskjuler, vi har fået for pengene. Og så tænker jeg sådan lidt med den tomhed, der kan være i det. Altså, fordi på de steder, der kan man hurtigt komme til at tale med positioner og ikke med mennesker. Altså, vi har meget travlt med sådan at positionere sig selv, os selv over for andre i de her sammenhænger. Jeg synes måske, at det virker lidt tomt. Altså, det ville jo være rart, hvis vi kunne stå ved og selv, i hvert fald som et menneskeligt. Men den anden side er det jo altså sådan for samfundet, helt op i et helikopterperspektiv, så er alt det her luksus går jo ret godt, fordi det sætter gang i forbruget, og det skaber vækst. Ja. Og det er også en drivkraft for mange mennesker, tror jeg, at forsøge at hæve sig over den her levesteg. Altså, det er svært at definere sig selv som bare et tandhjul, en del af fællesskabet. Man vil gerne være unik. Vi skal have nogle flere prøver fra din kronik, der stod at læse i den Berlingske Avis den 18. januar. Konkret er det, der får os til at jagte de allermest unikke navne til vores børn, som de resten af livet kommer til at stave for hovedrystende receptionister. Samme børn placerer vi gerne, helt tilfældigt, lige foran vores eneste hejstol, ikke billigreolen, inden et foto af barnet ryger på sociale medier. Jeg vil sige, der bliver jeg ramt. Ja. Det er en del af grunden til, at vi hellere kæmper os gennem en universitetsuddannelse, end vi bliver glade tømmer eller sosuer. Hellere dø lidt hver dag i maratonmøder, hvor vi gensidigt forsøger at imponere hinanden med tidens bossord. Hellere deltage i innovative faglige fora med den implicite agenda at skubbe på muligheden for at blive inkubator for implementeringen af organisationens mindset, end bare at tale opgaverne igennem, fordele den og finde fælles fodslag. Det sidste lyder for pattet. Det er jo vidunderligt godt skrevet, og faktisk virkelig ubehageligt at høre på, når det bliver læst op, fordi det jo faktisk minder utrolig meget om noget, man kan se dagligt alle mulige steder i den moderne verden. Ja. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Også altså på sociale medier, jeg tror, det har fået den her folkefornemhed til at eksplodere fuldstændig, fordi vi alle sammen har fået vores egen mediekanal, hvor vi netop gør det der med, at børnene er. Vi har et billede af lille Mathias, men meningen er jo i virkeligheden, at man skal se den der hæstol i baggrunden, eller man skal se den italienske kaffemaskine, eller hvad nu. Altså, jeg kan godt. Jeg tager mig selv lige nu sidder jeg i min stue og kigger på min bogreol. Allerbærst, der står den yndeste dagbøger, dem har jeg alle sammen læst. For os, der står Oscar Wilde samlede værker på originalsprog, altså, og der har den altid stået, og jeg har Jeg tror aldrig, jeg får den læst egentlig. Nej, det er ligesom med James Joyce og Ulysses. Den er der mange, der har stående på reolen, men der er ingen, der har læst. Ej, og så sige den, der hedder Mærk Verden af Tore Nørretranders. Den har vi alle sammen givet nogen andre i gave, og så står den fuldt. Prøv at gå ind i et hjem og tage den ud. Den er aldrig blevet læst. Guilty. Men, men Mærk Verden, bare jeg dog havde skrevet den, for den solgte helt sindssygt godt. Altså, der er simpelthen ikke noget bedre, end at lave en bestseller, som man kan forære væk i en fødselsdagsgave til dem, der ikke gider læse den. Ja, så kan man selv tole sig lidt, også i den anerkendelse, der kommer at være så intellektuel. Den, der får gaven, så er jo ikke at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det her, jeg får den nok ikke læst. Men altså, jeg må have et citat mere, Mette Kirstine Godichsen, for jeg elsker det her, du skriver om mad. Der skriver du, gastronomisk luksusskod er, når jeg køber en frankfurter med ramsløg i Silvan. Jeg har hverken råd til at gå på Geranium eller Noma, men jeg kan med mit nordiske pølsevalg udstråle, at jeg distancerer mig fra den store, grå masse, der gnasker en kæmpe børge med brød. Samme mekanisme gør, at jeg i mit køleskab har tre forskellige produkter med havtorn i. Altså, og så du tilføjer, så vil jeg med mine grøntsager er altid dyrket på en eller anden sympatisk ø. Alle ved jo, at jord er meget bedre, når den ikke er på fastland. Altså, jeg har moret mig meget over det, og bliver også selvfølgelig ramt af det selv. Men hvad er det? Altså, er det ikke bare sådan, at det altid har været sådan, at middelklassen har altid, selvom den er kolossalt stor, så stræber folk jo efter at hæve sig. Og nu er det så bare, at tiden er til havtorn og wellness og bullshit. Jo, men det kan du have ret i. Altså, min forældres generation, de havde Lille Bjerre, hvor man det der manilamærke sidde på puderne. og det kan I sikkert også godt huske. Altså, det var så Lille Bjerre, der var stor dengang. Men jeg tror alligevel, jeg ved det ikke. Jeg kan jo ikke lave en fuldstændig analyse, men jeg tror, det er blevet værre med, at vi har fået de sociale medier, og vi sådan generelt har fået et andet samfund, hvor der er et større krav om at være unik, og hvor man ikke stiller, altså man sætter ikke den samme ære i at være en del af fællesskabet. Altså at jeg står ved den her del af samlebåndet, og det er jeg stolt af. Jeg er Jørgen T, og så er der en Jørgen M og en Jørgen G også. Og vi er egentlig tilfredse med det, vi bidrager til den samfundet. Vi behøver ikke at stå på en scene i et reality show, eller vi behøver ikke at lægge en hel masse ud på sociale medier om, at vi er ganske unikke. Altså, en anden ting, der også var meget sjovt, det var dengang, at Cohen han døde. Altså, et kæmpe, kæmpe stort, rigt tekstunivers, men mange mennesker, som jeg egentlig aldrig nogensinde har hørt, ytre sig om, at de hørte Cohen, eller jeg har ikke hørt det samme med dem. Og det er Leonard Cohen, vi taler om. Ja, jeg har kun hørt dem altså, sætte deres playlist med Rasmus Seebach på i bilen. At de lige pludselig sådan hyldede Cohen med tekststykker og sådan noget der, og inden der kommer en shitstorm ind over mig, så er det ikke et ondt ord om Cohen, men det er jo bare meget sjovt, at vi er de der påfugle, der bare slår halen fuldstændig ud, og vi alle sådan går sådan og pikker lidt rundt, og det er sådan helt, nogle steder, hvor man kommer, er det jo sådan helt påfugle farm. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været til sådan nogle sponsor VIP-arrangementer i jeg ved ikke, om det er sådan i provinsen specielt, men også, hvor alle byens spidser ligesom skal netværke, ja. Hvor jeg også bare tænker, at det er jo en påfuglefarm, det her. Altså, alle går rundt, og alle træner op til et maraton for at udstråle, at de har fuld kontrol og handlekraft, ikke? Hvor jeg bare tænker, altså, hvis du havde sådan et mere, hvis du ved dig selv, naturligt forhold, så løb du bare den tur hver dag, uden sådan at det Mette Kirstine Godichsen, jeg går ud fra, at du har været inde og se den nye Strunge-film, ikke? Også i Aalborg. Det har du. Nå, det har du ikke været endnu. Nej, den er her godt nok. Du kan være helt sikker på, at jeg opdaterer på Facebook, når jeg har været inde og set den. Men det her kommer af, det er, altså nu, du talte om det, når Leonard Cohen døde, og alle skal sige, at de har hørt alle hans plader. Det bliver ingenting i forhold til, når Bob Dylan han stiller træskoene om forhåbentlig mange år. Så det blev ingenting. Altså, det, men jeg skal lige, altså nu har vi været inde på, hvad det er, du beskriver, og hvor er det, du gør nej. Så tænker jeg på, altså det, hvis vi nu er en mere alvorlig del, vi er jo et politisk program. Altså, hvad er det, er der et politisk sigte med det her også? Politisk? Sigt, det er der jo nok ikke, fordi i virkeligheden så ville vores samfund jo ikke hænge sammen, hvis vi ikke havde den her forfængelighed og den her lyst til at være påfugle igen, fordi det sætter jo gang i forbruget, og det sætter gang i væksten. Altså, Og det giver også mange mennesker en drivkraft. Altså den der drivkraft i at løbe hurtigt og gøre det bedre, den er jo vigtig for at binde samfundet sammen. Men man kunne jo ønske sig, fordi jeg tror også, der er mange mennesker, der får stress og føler en tomhed og en meningsløshed. Fordi de simpelthen ikke synes, de kan stå ved sig selv. Altså det tror jeg også, at det bringer med sig. Så rent menneskeligt er det noget skidt, men sådan samfundsmæssigt. Nu siger du så godt nok, at det ikke er politisk, men så siger du, at det her bidrager til vækst. Altså, der er jo trods alt nogen, der også har en politisk holdning, som simpelthen, altså alternativt, de vil jo have misvækst. Altså, der er jo ikke... Jamen, det er rigtigt. Altså, hvis du tænker på størrelsen af partier, så når jeg tænker, at samfundet overordnet vil jo... Altså, og det her, det holder jo gang i julen, at folk, de gerne vil tjene nogle flere penge og købe nogle... De vil gerne købe pasta fra Bornholm med ramsler i til 30 kroner. Det er glimrende produkter, og nu er jeg jo selv fra Bornholm, så det... Men jeg vil bare sige, du angriber jo, skal man sige, middelklassens, og du udstiller middelklassens stræben. Og jeg lige læse lidt mere op af den her skønne kronik, du har skrevet. Kapløbet mod toppen er en tabersag for middelklassen, for så snart produkter eller oplevelser er tilgængelige, er de mainstream og dermed degraderet. Overklassen har bevæget sig videre. Når første assistent ved møbelfabrikken Allan Mortensen fra Klarup, det er altså et område lige uden for Aalborg, jeg har jo ikke været der, har memoreret alle velsignelserne ved Pinot Noir, druen til ære for sine duperede gæster, så interesserer overklassen sig for, at alle druer skal have hver sit for middelklassens uopnåeligt dyre glas. Altså man er tabt på forhånd, men man er en taber, uanset hvor mange anstrengelser man gør sig. Ja, præcis. Det er jo det der med at være, jeg tror det, jeg skriver sådan noget Maslows behovspyramide. Det er der med, at vi er ligesom over det der med at skulle kæmpe for fred og føde, og vi sidder bare i sådan en venteposition, der er øverst oppe, og kan få alt det leverpostej, vi vil have. Men er det ikke også fantastisk? Middelklassen har aldrig nogensinde haft så mange penge, som den har nu. Vi har aldrig haft så mange muligheder for at bruge dem på unødige ting. Jamen, det er rigtigt. Og der er det jo egentlig, der er egentlig interessant. Jeg lavede sådan et tankeeksperiment med at brække det lidt op i, hvad der ville være typisk for venstrefløjen og typisk for højrefløjen, og ligesom sådan materialisere det her luksusgod igennem. Og der tænker jeg nemlig, at det, der typisk vil være venstrefløjs, det vil være sådan noget med kulturrejser. At det er det, vi sådan flasher på Instagram og Facebook. Og det er eksotiske krydderier, det er frugt og grønt og sådan noget der. I øvrigt, så skal vi så ikke tale om det der med venstrefløjens miljøpolitik, fordi det er jo ikke, altså der er med et stort flyver til et eksotisk rejsemål, det er jo ikke i tråd med det. Nej. Og så er der også sådan noget som også at have de der værdier på venstrefløjen, solidaritet og fællesskab og hjælpe de svage og integration. Men rask vækst, så vælger man så enten den bedre folkeskole i området, hvor der ikke er så stor tilgang af ressourcesvage, eller også så vælger man at putte dem på en privat friskole i middelklassen. Ja. Så kan man jo sige, at der er et mismatch i hvad man viser, og hvad for nogle værdier man egentlig har. Altså værdierne er mig selv først, egentlig. Mine børn først. Altså vi vil gerne have fællesskab, og vi vil gerne hjælpe svage, men det skal bare ikke gå ud over mine egne børn. Jakob Carlsen har skrevet til os på vores Facebook-side. Han skriver, og det er meget afslørende i virkeligheden, han siger, jeg har forsøgt at læse Mærk Verden, altså Thor Nørretranders værk, som jeg vil efterhånden har en 20 år på banen eller noget. Han har forsøgt at læse Mærk Verden 3 gange, okay. Og han har aldrig nået længere end cirka 4 sider. Det synes jeg er imponerende. Altså, hvis ikke vi havde uddelt fidusbamsen, så var det lige før, han skulle have den, altså, for at nå så langt. Det kan også være, hvis der er en lytter, der har læst det hele, og forstået, vil de velkommen til at give sig til ord, så vil vi læse navnet op på ham der, eller hende, der har læst hele Mærk Verden. Og så kan forstå det, ja. Ja. Ja, men det, det ville jo, det ville jo være en lise for sjælen, hvis vi turde med at stå frem med, at jeg ærligt talt, jeg kan ikke løbe maraton, det er for slasket og for udisciplineret til, og jeg kan ikke forstå Mærk Verden, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg forstår alle kongens tekster. Altså, det ville jo være nemmere at være menneske. Ja. Men det budskab, tror jeg, du er kommet afsted med her nu, og det er Kirstine Godiksen. Tak, fordi vi måtte ringe til dig og tale med dig om den her fremragende kronik. som jo, hedder Er du også middelmådig med pil op? Det er, og vi lægger et link ud til vores Facebook-side. Det er en underholdende læsning. Og jeg er specielt også glad for, at du er ude efter havtårn, fordi at den gode kok Bo Jacobsen, han sagde, hvad fanden er det for noget med det der havtårn? Nu er vi da endelig nået til et niveau, hvor vi ikke behøver at spise det lort. Så er det lige pludselig blevet meget, meget modern. Og han, en af hans andre pointer, det er også, at, altså, jeg tror, mange, der har boet i hvert fald i København, kan huske for en 10-12 år siden, der havde alle led de af candida-svamp, som var noget, der opstod ved, fordi man spiste hvede. Og så var det meget vigtigt, at vi alle sammen holdt op med at spise hvede, fordi så kunne vi slippe af sted, eller slippe af med en masse lidelser. Og det viste sig, at det døde jo selvfølgelig hurtigt ud, og man begyndte at spise hvede igen. Og da Bo Jacobsen hørte, så sagde, hvad i alverden er der vejen med hvede? Det har holdt menneskeheden i live i flere tusind år. Hvorfor er det lige pludselig blevet livsfarligt at spise det? Og det er jo, fordi vi har, altså middelklassen har så gode vilkår i Danmark, at vi har råd til at være så selvoptaget og opfinde produkter, vi ikke har behov for, vi kan købe af hinanden for dyre og dyre penge. Jamen præcis, og det er en måde at vise, at man er unik på, altså ved at give sig altså selvdiagnostisere i virkeligheden, ikke? Jo. Tusind tak, Mette Kristine Godiksen, for ligesom at få dit budskab om, at man skal tage og slappe lidt mere af og bare være sig selv og ikke efterstræbe alle mulige tomme idealer i virkeligheden. Det kunne sådan, har jeg i hvert fald, det er i hvert fald min konklusion på det. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og det fik lige en dobbelt jingle her, men nu skal vi til noget andet. Der er nu den gale igen med Tyrkiets præsident, nogen kalder ham Sultan Erdogan, som jo Tyrkiets, i hvert fald i Europas, omstridte præsident hedder. I den her uge, der sendte han sit luftvåben mod den kurdiske provins, eller den syrisk-kurdiske provins, Afrin i det nordvestlige Syrien. Tyrkiske soldater, de står over for kurdiske tropper, der er støttet af USA og bevæbnet med amerikanske våben. Altså, vi har to NATO-partner, der indirekte bekæmper hinanden. Sådan kunne det i hvert fald godt se ud. Midt i det hele, så kan jeg forstå, at Donald Trump, som jo har det med at ringe til alle mulige på alle mulige tidspunkter af natten, han har tilsyneladende, vi er ikke helt sikre på det, også ringet til Erdogan og spurgt ham, hey mand, hvad har du gang i? Nu har vi fået besøg af Pola Roshan Bakker, du har jo fulgt alt, hvad der foregår mellem Tyrkiet og specielt de her kurdiske områder i Syrien ret lang tid. Du er til daglig journalist i Mellemfolkelig Samvirke. Velkommen til programmet. Mange tak. Hvad er din analyse af, hvad der foregår? Ja, tak for det her meget åbne spørgsmål at lægge ud med. Altså, jeg abonnerer fuldstændig på det, du lagde ud med i oplægget, altså, og det er sådan set også det, der gør det her så sprængfarligt. Vi har altså at gøre med to NATO-allierede, som lige nu har begivet sig ud i en krig per stedfortræder. To NATO-allierede bekæmper lige nu hinanden gennem forskellige militer på landjorden i Syrien. Mange dræbte allerede, ikke? Vi hører om stribevis af civile dræbte, fordi at tyrkisk luftvåben og artilleriværk skyder altså ind i beboelsesområder, ja. Ja, og til spørgsmålet, altså det er sådan set det kritiske, men det er jo virkelig et geostrategisk spil, som er meget stort og meget kompliceret, så jeg vil næsten give bolden videre til jer, så I kan spørge med. Jamen allerførst, altså vi har jo den her, altså krigen i Syrien har jo mange, enormt mange spillere. Man kan sige, der har jo været en enklave, som ligger op ved grænsen til Syrien, hvor der har været forholdsvis ro, fordi der bor mange kurdere, og de har sådan stort set haft styr på det, fordi at den syriske regering har været, hvad skal man sige, engageret andre steder med ting, hvor der har været mere uroligt. Så de har sådan fået lov til at være sig selv i virkeligheden. Og så på et eller andet tidspunkt, så er Erdogan, hvad er hans rationale for pludselig at angribe Afrin eller Afrin-provinsen? Godt. Hvor der har været forholdsvis ro. Godt. Der er to årsager. Der er en indenrigspolitisk forklaring, og så er der sådan den lidt mere strategisk regionale sikkerhedspolitisk. Lad os starte med den allervigtigste årsag til, at Erdogan nu har begivet sig ud i sit livs mest risikable strategi, hvad angår krig og konflikt. Det er, at Erdogan har allieret sig med ultranationalisterne i Tyrkiet. Og dem skal han have galvaniseret, have styrket og have trukket tættere ind til sig. Ultranationalisterne er også splittet på, om man ønsker en fremtid med Erdogan eller ej. Men for at kunne, opbringe tavshed til oppositionen, vise sig som den leder, som føre krig uden at lytte til de fæle amerikanere, kan føre krig mod Tyrkiets ærkefjender, altså kurderne i regionen. Det er sådan, man portrætterer kurderne, det er altså ærkerivalerne. Det er langt vigtigere at bekæmpe kurder, end at bekæmpe væbnede islamister. Og kunne vise sig som den stærke leder, som fuldstændig uagtet, hvad Vesten måtte tænke, og det er jo en vigtig pointe for Erdogan at slå fast i offentligheden, det her sker altså på trods af amerikanske protester. Det er meget vigtigt. Det er også noget, ultranationalisterne i hans bagland bifalder meget, meget højt. Så den indrigspolitiske rationale er, at de næste 2 år står Tyrkiet frem for i en permanent valgkamp. Erdogan skal vælges senest i 2019 til, hvad vi kalder populært sagt, en superpræsident. Der er det parlamentsvalg. Han vil gerne kontrollere parlamentet endnu en gang. Så for at kunne sikre sig den her vigtigste politiske sejr i hans politiske liv senest 2019, der har han simpelthen kalkuleret sig frem til at sige, det her, det er det kort, som en gang for alle bringer oppositionen til tavshed, og det er sket. Den opposition, som altså ikke tøver med at kritisere ham, er tavse og faktisk står last og bræst pludselig med Erdogan. Forklaring nummer 2 er den simpelthen også kæde lidt sammen med det første, altså at trække en grænse i sandet over for amerikanerne. Men, og der er vel også en tredje forklaring, som handler om, at der er den her enklave Afrin, og så er der et område, meget stort område, der er kontrolleret af kurderne og deres militære organisation, IPG. Og hvis de bliver forbundet, jamen så har man sådan et område fra Middelhavet og så hele vejen over til den syriske grænse. Altså et reelt, et sydligt beliggende for Tyrkiet, Kurdistan. De hedder så ikke Kurdistan, de kalder det for Rojava. Som betyder vest, som i Vestkurdistan. Og det er, indenrigspolitisk en katastrofe for ham. Fuldstændig, det er et mareridtscenarie. Altså set fra det tyrkiske side, set fra det tyrkiske sikkerhedsapparat. I forhold til det her med, at der er de her 2 landområder, 2 syrisk-kurdiske landområder, som man for alt i verden ikke ønsker skal forene sig, og de må for alt i verden ikke have adgang til Middelhavet, det har man allerede forpurret. Tyrkiet med en militær operation ind i syrisk område, fik ringen faktisk drevet en kile ind mellem de 2 syrisk-kurdiske områder. Så det har man allerede gjort. Grunden til, at man har udpeget sig Afrin som case-eksemplet på at sige, det er nu, vi banker hårdt i bordet over for vores amerikanske allierede, det er fordi Afrin er sårbart. Selv amerikanerne, som er allieret med de syriske kurder i kampen mod ISIS, ingen gang Rusland, som man har et meget tæt samarbejde med fra tyrkisk side, hverken russerne eller amerikanerne, ønsker faktisk at bistå de syriske kurder i Afrin. Og den har man luret fra tyrkisk side. Det er ikke gratis, det er faktisk en meget dyr kampagne, men ikke desto mindre er det den mindst omkostningsfrie for tyrkerne at sige, her har vi rent faktisk et lille stykke land. Vi markerer os bombastisk over for de syriske kurder. Stor indrigspolitisk sejr. Amerikanerne vil ikke nærme sig Afrin. Russerne har givet os frit lejde. Damaskus, den syriske regime, er faktisk okay interesseret i, at man får svækket de kurder, som er der, fordi man betragter dem som amerikanske lakajer. Så det her er fra iransk, russisk, syrisk side et vigtigt anslag på amerikanerne. Når vi taler syriske kurder, så ser de amerikanere. Husk nu på, at den her Afrin-operation kommer altså i kølvandet på, at man fra Washingtons side om side har sagt, at vi bliver faktisk i Syrien. Vi er ikke på vej ud. I kampen mod ISIS var ikke der, vi slutter og pakker og går hjem. Vi bliver i Syrien, og det er derfor, at den akse, der løber mellem Iran, Tyrkiet, Rusland nu, siger, så er det nu, vi bliver nødt til at trække en grænse. Men der er altså ikke nogen tvivl om, at Erdogan er faktisk en ret dygtig magtspiller, fordi altså, det kan godt være, at det lyder risikabelt, og der er nogle, at man både sætter sit NATO medlemskab altså på en alvorlig prøve, sådan noget, men altså, så er der selvfølgelig den her lidt uforudsigelige amerikanske præsident, men hvis man lige indtil videre, har han jo så ikke gjort andet at ringe. Der er vel også han kalkulerer med, at der er ikke nogen, der egentlig griber ind. Helt sikkert. Og altså, hvis jeg var tyrkerne, så ville jeg tænke, hold da op, hvorfor har vi ikke gjort det her noget før? Fordi at vi har jo været den. Der er jo ikke nævneværdig modstand. Jo, Donald Trump har ringet i Pentagon, at man ikke er tilfreds og så videre. Men hvorfor er man ikke det? Man er ikke tilfreds, fordi at man er bange for, at det her vil afspore den her vigtige anti-ISIS-kampagne, som trods alt har kunne samle en meget stor international koalition. Den her internationale koalition hviler på præmissen om, at vi har nogle syriske kurder, som vil tage slaget for os, som vil være vores kamptropper på landjorden. Hvis de syriske kurder pludselig vender sig om og siger, hov, altså vores egne brødre i Afrin bliver altså bombet af jeres NATO-allierede, så nu stopper lejen. Det vil være ødelæggende for anti-ISIS-kampagnen. Men er den ikke sådan efterhånden så succesfuld, og slaget er forbi? Så er verdenspolitikken sådan, så er vi klar til at skide på kurderne. Det er også det, tyrkerne har regnet sig frem til. Det er, de har da regnet ud, at de syriske kurder kan ikke tillade sig at vinde deres amerikanske partner i ryggen. Overhovedet ikke. De syriske kurder har ikke andre end amerikanerne. Man kan sige, den her sådan, operation olivengren, som jo, det lyder, sådan, må man nok have lov at sige, som en eufemisme, fordi olivengren er sådan et symbol på fred. Næsten sarkastisk. Ja, det må man næsten sige, det er sådan et slag i ansigtet på kurderne i virkeligheden. Men altså, hvor stort er omfanget? Har man næsten, er man på vej til besætte Afrin? Der er jo ballade i Tyskland, fordi at man taler om de her, jeg tror, det er leopardkampvogne, man har solgt til tyrkerne, at de skulle befinde sig i den operation, og det har skabt nogle problemer internt i Tyskland. Tyrkerne og det tyrkiske militær føler sig frem på døgnbasis lige nu. Man har øret plantet solidt til jorden og lytter til, hvordan er reaktionerne dag for dag. Det er derfor, man starter så at sige blødt ud. Altså, der er russisk grønt lys for luftbombardementer. Det er det, man har gjort. Det er Rusland, der kontrollerer luftrummet over Afrin. Så man har startet med luftbombardementer, optrappet med artilleri, og nu gør man altså klar til, at syriske araber, den her såkaldte frie syriske hær, nu gør klar til, må vi forstå, til at rykke ind på landjorden. Over for tyrkiske kampfly kan de syriske kurder intet stille op. Så det er altså det er den nemmeste måde at gå til det her. Det er også ved militære taktikere at sige, at den eneste måde at gå til den her slags på, det er, at man bomber sig altså vejen frem fra luften, og så ser man på at gå ind med landjorden og inddæmme. Og nu venter vi altså på, hvis tyrkerne vælger at eskalere, gå frem til næste fase, det er med landtropper. Vi har allerede set tyrkiske soldater blive dræbt, også på selvfølgelig på den syrisk-kurdiske side. Så det her vil være et spørgsmål om, hvor langt tør vi gå? Det her er jo heller ikke, bare fordi at præsident Erdogan er den mest magtfulde i Tyrkiet i nyere tid, er han jo heller ikke usårlig over for kritikken om, at vores tyrkiske soldater bliver altså dræbt på stribe. Og hvad har I tænkt jer at gøre med Afrin? Har I vitterligt tænkt jer at sætte jer på det og invadere og bestemme, og hvad hedder det, at skulle regere over modvillige syriske kurder, hvor længe? Altså, de her spørgsmål er ubesvaret. Det kan jo godt blive sådan et fuldstændig umuligt projekt, som kommer til at koste utrolig meget. Aljagtager er i øjeblikket også fyldt med spørgsmålstegn i forhold til, hvad er planen? En ting er at bombe for navnlig indrigspolitiske årsager. Men hvad gør I så efterfølgende? De syriske kurder har vi jo set, hvordan de kæmper mod ISIS, har jo ikke tænkt sig bare at modvilligt acceptere tyrkisk overherredømme de næste mange årtier. Sådan kommer det ikke rigtigt til at spille, fordi de syriske kurder også er vigtige for Rusland, udover for amerikanerne. Plus det, at man har en masse kurder i selve Tyrkiet, som jo kunne finde på at lave hvad som helst, det aktiverer man jo også. De er jo allieret med dem, der er sydpå. Det er jo det samme politiske parti osv. Fuldstændigt. Og nogle af dem demonstrerer jo på lørdag på Vesterbro. Der er også sådan en dansk filial af det der PYD. PYD, som er det her Kurdistans. Det er jo sådan et kommunistisk-socialistisk parti med nationalistiske over- og undertoner, vel? Det er fuldtonet nationalistisk-kommunistisk parti, er det ikke det? Altså, det kommer an på, hvor man ligger snittet. Altså, PYD er i hvert fald PKK's, altså den kurdiske væbnede oprørsbevægelses syriske søsterparti. Så det samme sådan venstreorienterede tilsnit naturligvis, men altså her betyder venstre-højre skala ikke super meget. Det handler om selvbestemmelse for kurderne. Vi kan i hvert fald konstatere, at amerikanerne er i seng med de her mennesker, som ellers er, det havde de nok ikke været for 30-40 år siden, eller for bare 25 år siden. Men det man jo kunne forestille sig, hvis amerikanerne vil genere tyrkerne, det er jo at give kurderne noget af det her isenkram, der kunne være effektivt over for kampvogne, og deres fly, altså droner blandt andet. Der er jo blandt andet historie om, at der er en masse isenkram, som amerikanerne har nægtet at sælge, altså højteknologisk isenkram, som tyrkerne ikke må få, fordi man er bange for, at de kan finde på at bruge det til. Og så kunne man jo give dem det der teknologi, som kunne hjælpe dem i de her situationer, og som kunne skabe rigtig meget ballade. Fordi hvis tabene, folk kommer ind i bodybags for den her operation, så det kan godt være, at han ikke er så populær derhjemme, Erdogan. Er der realiteter i det? Det er jo selvfølgelig en knap, amerikanerne kan skrue på. Og det er jo det, som Mattis og Mark Master, som er de der to folk, som vi sidder i og rådgiver Donald Trump, fordi han er jo ikke selv interesseret i detaljerne i det her. Det ved vi jo. Nej, og altså, amerikanerne følger også det her, og der er en klar rød linje. Altså, amerikanerne har tegnet, igennem Donald Trumps seneste telefonopkald, må vi forstå, har tegnet en rød linje for tyrkerne. Hvad I gør i Afrin, det vil vi sådan set ikke blande os i. Vi synes ikke, det er en god idé, men vi vil sådan set ikke blande os i det. Den røde linje bliver krydset, hvis tyrkerne vælger at trække deres krig ind mod tættere på amerikanske tropper. Vi talte om de her to separate kurdiske enklaver. Der er lillebror, det er Afrin, og så er der storebror, som er altså 3-4 gange så stort et landområde. Og her er der stationeret amerikanske specialstyrker, og må vi forstå, 2.000 amerikansk militærpersonel. Trump har sagt i sin tale, eller undskyld, i sit telefonopkald, har sagt, vi vil helst ikke have, at vi kommer i den her situation, hvor at Tyrkiets ambitioner her i Syrien kommer i konfrontation med amerikanske tropper. Så den knap, du taler om, Jarl, det er, hvis, og det er jo selvfølgelig gissninger, men amerikanerne har jo også behov for at trække en grænse. Og der er en ting, der er helt sikkert, det er, hvis det her udvikler sig til, at amerikanske soldater dør på grund af en NATO-allieret, som opererer i Syrien, så vil det her altså have meget store konsekvenser. Så er du ven, vel ikke? Problemet, godt spørgsmål, Tor, men problemet er, at man altså ser, man har lidt tendens til at nedlægge de her rationelle kalkyler over en præsident Erdogan og siger, jamen altså, det må vel være national sikkerhed, der sådan set er vigtigst her. Det er ikke min overbevisning, at det er spørgsmål om at langtidssikre tyrkiske interesser i regionen og sådan langtidssikre på en 5, 10, 20 års bane. Det er det sådan set ikke. Det, der er vigtigst for Erdogan, det er at kunne vinde et valg båret frem af en, ikke en militær sejr, men hvad man vælger at sælge til sin befolkning som en militær sejr. Men det bliver jo interessant at se, hvis de besætter det her land. Fordi så er vi jo sådan lidt tilbage i Osmaneriet, og man har jo tidligere kontrolleret det her område. Fra syrisk side, så bliver det vel et problem også. Altså, du ryster på hovedet, det tror jeg. Ja, altså, jeg køber totalt spørgsmålet, men lad os sætte det mest realistiske scenarie. Tyrkerne kommer ikke til at besætte og have en tyrkisk guvernør, der skal bestemme over vand og transport for tyrkiske kurder. Det mest realistiske scenarie, det er, at man får bombet lidt, for at få løbet hornen af sig militært, og får rejst de tyrkiske bander derhjemme. Og de områder, man så har sat sig på, det her bælte, den bufferzone, som de kalder det, 30 kilometers bælte ind i syrisk kurdisk territorie. Mest realistisk det er, enten så får de ikke lov at beholde det, så får de syriske kurder tilkæmpet det her land tilbage, eller at tyrkerne får overgivet de her territorier til den syriske centralregering, til Assad-regimet. Spørgsmålet er så, hvordan vil det mon blive opfattet i den tyrkiske offentlighed, og er de syriske, arabiske, frie syriske her, som altså så skal sluge den store kamel, som hedder, nu har vi kæmpet tyrkernes kamp og overgivet det land, vi altså har vundet, har vi overgivet til diktatoren Assad. Hvordan får man solgt det scenarie? Det er altså et springfarligt spørgsmål for præsidenten. Så det vil sige, du mener kun, at vi snakker om, at han vil jo måske Europa 30 kilometer bufferzone, that's it. Europa er et stort spørgsmål. I hvert fald sætter sig på det, kontrollerer. Ja, kontrollerer i en periode, som for ham er politisk opportunt. Hvad der sker efterfølgende, det er heller ikke gratis for Erdogan. Han kan ikke bare trække sig ud og sige, at jeg synes, jeg er ligeglad, hvem der sætter sig på det. Fordi at det kunne se ud som om, at både den frie syriske hær, som startede med en revolte imod Assad, pludselig går hen og gavner ham. Nu siger du så også, altså det var indledningsvis, at altså, Tyrkiet og Erdogan er jo meget tættere på Rusland, end de har ellers traditionelt er. Men hvad er russernes interesse? Altså, de kan vel ikke trods alt synes, at det er en kun ufarligt eller en god idé? Jeg tror, at russerne lige nu skåler i, hvad de måtte skåle i, fordi at de altså har scoret et rigtig godt og solidt mål over for amerikanerne. Fordi hvad der er i russisk interesse her langsigtet, det er at gavne sin partner i Damaskus. Det er en ting. Og det andet, det er at simpelthen at drive en kile ind mellem to NATO-partner, som i forvejen nærmest ikke er på talefod. Det her er en kæmpe stor russisk sejr. Hvad det så betyder i forhold til at et tyrkisk-amerikansk slagsmål, at det vil vokse, for det ved det. Det er sådan set kun til russernes fordel. Forestil scenariet, vi har altså at gøre med en NATO-allieret, med traditionelt set betragtet NATO's anstørste her, som for at kunne håndhæve sin udenrigspolitik, skal bede om lov for Moskva. Det er altså interessant. Det må man nok have lov at sige, og det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du kom her i programmet. Min fornøjelse. I dag, Pola Roshan Barra, du fra Mellemfolkelig Samvirke. Ja, og jeg skal bare lige her til slut sige, at jeg efterlyste jo, om der var en lytter i levende live, der havde læst Mærk Verden og forstået den, og det er der, fordi at det er Olav Erlandsson, der skriver, jeg har læst Mærk Verden flere gange. Mit eksemplar er slidt til laser. Den er forbilledeligt klart skrevet og læst. Bare gå i gang. Læs også Nørretranders Det Udelelige Fantastisk Bog. Tak skal du have, Olav Erlandsson, for at du gav dig til kende som en flittig læser af Mærk Verden. Og tusind tak til lytterne, fordi I har hørt med. I kan podcast den her udsendelse på radio247.dk. Ja, programmet blev produceret af Lulu Ros, og i teknikken sad Jens Marot.